To był program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o sparaliżowanej z powodu mrozu komunikacji w Olsztynie, zmianie w szkockim stanowisku wobec Brexitu i firmie, w której sztuczna inteligencja zastąpi kilkudziesięciu pracowników. Zaczynamy od mrozu, który sparaliżował ruch tramwajowy w Olsztynie. Na ulicy Obiegowej pękła szyna. Torowisko jest tak uszkodzone, że musieliśmy wstrzymać komunikację, wyjaśnia rzecznik olsztyńskich tramwajów Cezary Stankiewicz. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Tak naprawdę to jest uzależnione od wykonawcy, który akurat ten odcinek budował. Tego jeszcze niestety nie wiemy. No na razie ruch tramwajów jest zupełnie wstrzymany, ponieważ to pęknięcie ma około 2 centymetry szerokości i niestety się nieco powiększało. W związku z tym ze względów bezpieczeństwa należało ruch tramwajowy wstrzymać, bo to jest miejsce, które tak naprawdę zespala te 3 linie jeżdżące w Olsztynie. W związku z tym mamy taką sytuację, że jest ruch zastępczy autobusowy. Szyna pękła przy około 15-stopniowym mrozie. Nocą w Olsztynie może być około minus 18 stopni. Premier Szkocji deklaruje, że jeśli Brexit przyjmie łagodną formę, odłoży na jakiś czas plan zorganizowania drugiego referendum w sprawie szkockiej niepodległości. Wcześniej z Edynburga płynęły sygnały, że może dojść do powtórzenia głosowania z września 2014 roku. Dziś jednak w rozmowie z BBC Nicola Sturgeon mówiła o poszukiwaniu konsensusu. Nicola Sturgeon podkreśla, na dłuższą metę nie rezygnujemy z marzenia o niepodległości, ale rozmawiamy w konkretnym kontekście i horyzoncie czasowym Brexitu. Jestem gotowa odłożyć na razie preferowany przeze mnie wariant i pytam ludzi, czy możemy znaleźć konsensus, opcję kompromisową. Sturgeon mówiła w przeszłości, że po tym jak Zjednoczone Królestwo zadecydowało o Brexicie, drugie referendum niepodległościowe w euroentuzjastycznej Szkocji jest, tu cytat, wysoce prawdopodobne. Teraz jednak mówi tak. Jeżeli znajdziemy sposób, by ochronić interes gospodarczy i demokratyczny Szkocji wewnątrz Królestwa, jestem przygotowana, by to zrobić. Wydaje się, że Nicola Sturgeon wycofuje się ze swoich ostrzeżeń o drugim głosowaniu, pisze internetowe wydanie Daily Telegraph, a serwis Daily Express nazywa słowa pierwszej minister szantażem. Szantażem, który wpłynąć ma na kierunek brytyjskich negocjacji z Brukselą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W najnowszym sondażu przeciwko powtórzeniu referendum niepodległościowego opowiada się 60% ankietowanych Szkotów, 40% ankietowanych jest za. Wieczorem do wieczerzy wigilijnej usiądą prawosławni i wierni niektórych obrządków Kościoła Wschodniego, podzielą się prosforą, a posiłek będzie postny. Dla chrześcijan korzystających z kalendarza juliańskiego wigilia wypada 13 dni później niż dla używających kalendarza gregoriańskiego. Grzegorz Maciek. Rozpoczyna się wyjątkowy okres dla prawosławnych i wiernych niektórych obrządków wschodnich. Dziś kończą oni 40-dniowy surowy post, a zaczynają świętowanie Bożego Narodzenia. Przed nami Wigilia, mówi ksiądz Henryk Paprocki, rzecznik prasowy Kościoła Prawosławnego. Wigilia jest dniem właściwie do wieczora całkowicie bez spożywania posiłków. Dopiero wieczorem po nabożeństwie jest postna wieczerza wigilijna. Post jest również surowy. Nasza Wigilia nazywa się Soczelnik, dodaje siostra Eufalia. Nazwa mówi nam o tym, że powinniśmy jeść soczywo, czyli ziarno, ponieważ sam Chrystus jest przyrównany do ziarna, który, jeżeli się go wrzuci do ziemi, zanim nie umrze, nie wyda plonu. Na początku uroczystej kolacji wierni dzielą się prosforą, małym wypiekanym na zakwasie chlebem. Wtedy składają sobie życzenia. Po uroczystej kolacji udają się do cerkwi na nocne czuwanie. Rozpoczyna się ono o północy i trwa kilka godzin. Ta modlitwa to odpowiednik katolickiej pasterki. Zamiast żłóbka w cerkwi jest ikona Bożego Narodzenia. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia prezydent Andrzej Duda życzył mieszkającym w Polsce wiernym chrześcijańskich kościołów wschodnich szczęścia, radości i pokoju. I na koniec o firmie, która pokonuje barierę między science a fiction. Chodzi o jedną z japońskich firm, w której sztuczna inteligencja zastąpi kilkudziesięciu pracowników. Szefowie chcą w ten sposób zaoszczędzić ponad $1 000 000 w ciągu roku. Rafał Mocziuk. Chodzi o firmę ubezpieczeniową Fukoku. Wprowadza ona system stworzony na bazie programu Watson koncernu IBM. Komputery mają analizować i interpretować dane tekstowe, a także zdjęcia, filmy, wideo i nagrania dźwiękowe. Dzięki temu system będzie obliczał wysokość odszkodowań. Zastąpi tym samym grupę 34 pracowników, którzy stracą pracę. W pierwszym roku firma, która pokonuje barierę między science i fiction, zamierza zaoszczędzić w ten sposób 1 200 000 dolarów i to po odliczeniu kosztów instalacji systemu. Utrzymanie tej ubezpieczeniowej sztucznej inteligencji ma kosztować rocznie prawie 130 tysięcy dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

I'm running late. They'll close the bar I used to play. One mean guitar, I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. I'm traveling light. Prawie 12 minut po 15. Witają w Trójce Renata Przemyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Świątecznie. I Piotr Metz. Będziemy rozmawiać o płycie, której jeszcze nie ma, ale projekt, spektakl ma swoją długą historię. Będziemy mieli okazję, wykorzystując twoją wiedzę na ten temat, o tym opowiedzieć. Ale chciałem cię najpierw zapytać, bo temat Leonarda Cohena wywołuje natychmiastową chęć rozmowy na tyle, że rozmawiamy tak naprawdę od kilkunastu minut o tym. To prawda. Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie, mówię w sensie oczywiście przenośnym, z Cohenem, z jego twórczością? Nie jestem w stanie ustalić tego datą jakąś konkretną. To były piosenki, które się przewijały, których ciężko się było uwolnić od takich piosenek jak Dance Me to the End of Love. Zresztą So Long Marian to chyba była jedna z tych moich ulubionych. Nigdy nie był to jakby taki pierwszy plan, gdzieś ciągnęło mnie do kierunków bardziej muzycznie urozmaiconych, zbuntowanych, pokręconych. Ale to była muzyka, która zawsze gdzieś w taki dość łagodny sposób wracała. Odchodziła, ustępując miejsce właśnie jakimś tam moim eksperymentom i wracała. Jak po latach dostałam propozycję właśnie uczestniczenia w takim wydarzeniu, w takim spektaklu, to był moment zawahania i takiego zastanowienia się, jaki właściwie mam stosunek do tej muzyki, do osoby. Przyznaję, że musiałam się chwilę dłuższą zastanowić, czy to jest w ogóle, czy ja się w tym odnajdę, czy będę w tym wiarygodna. Czy to jest coś, w czym jestem w stanie powiedzieć coś prawdziwego. Czy to jest twoje? Czy to jest tak, dokładnie. Długo się zastanawiałaś? Czy trzeba było wrócić do twórczości Cohena po prostu? Kilka dni, przyznaję, no bo to jakby to, że szacunek, to, że wielka twórczość, osobowość, to nie ulegało wątpliwości nigdy. Tylko właśnie czy raz, że kobieta, czy zastanawialiśmy się, czy w ogóle przeinaczać tam podmiot liryczny, tak, w tych piosenkach, czy coś tam zmieniać. W końcu zostawiliśmy wersję męską, bo to jest jakby organicznie związane. Takie męskie widzenie świata. Jakby wychodząc z założenia, że każdy człowiek gdzieś tam się składa z tego pierwiastka męskiego i żeńskiego, ja tutaj jakby zdecydowałam się na tę Cohena część kobiecą. Bo wydaje mi się, że przy jego bogactwie osobowości ta część kobieca była bardzo urozmaicona i niczego mi tu nie ubyło. Wręcz przeciwnie. Postanowiłam potraktować to jako wyzwanie i poszukać w sobie, jakby wypełnić te luki, które na początku jakby właśnie budziły moją wątpliwość, luki we mnie. Zapełniło się to w sposób idealny i naprawdę jedna z najfajniejszych przygód muzycznych w życiu. Muszę dopytać, bo to bardzo intrygująca sprawa. Boogie Street, bo tak nazywa się płyta, tak nazywa się projekt, to jest tak naprawdę jeden tomik poetycki na jego podstawie został zbudowana cała historia, a Coen to znacznie więcej. Czy ty sięgnęłaś do Coena w całości, czy sięgnęłaś do tego fragmentu twórczości? W momencie, kiedy dostałam tę propozycję, faktycznie nie znałam jakby ogółu twórczości. Nie czytałam książek. 10 lat temu mniej więcej od Daniela Wyszogrodzkiego, tłumacza kilku książek, bardzo takiego świeżego spojrzenia. Spodobało mi się to, w jaki sposób jakby podchodził z zrozumieniem, wyczuciem, ale też bardzo muzycznie. Dostałam książkę właśnie Księga Tęsknoty. Nie jest to tomik, to jest tom. Tak, tak. To jest dość duża książka, która zawiera wiersze, fragmenty prozy, wiersze krótkie, długie, rysunki autorstwa Coena. Jest takim rodzajem zapisu tego czasu. To nie jest, trudno nazwać to po prostu tomikiem poetyckim. Zresztą sam Coen też jakby lubił być postrzegany jako oczywiście osoba osadzona w literaturze, ale nie związana jakby z jedną tylko formą literacką. Pisał powieści. Jak widać było, też oprawa plastyczna jest też ciekawa, jest i dużo o nim mówi. I jakby też zależało nam na stworzeniu czegoś, co też będzie wielowymiarowe i pokaże właśnie coś więcej niż po prostu piosenki. Myślę, że Coen, który zaakceptował ten projekt, umówmy się. Tak, zresztą miał wpływ na wybór piosenek, tekstów. Zresztą musiał wszystko zaakceptować. Też byłam trochę zdziwiona, bo pierwszy raz jakby z tego typu się sytuacją zetknęłam, że musiało być to zaakceptowane. I kolejność, jakby od samego początku do końca wszystkie elementy. Tego nie wiemy, być może Daniel coś wie, Wyszogrodzki, na ten temat, ale ja mam wrażenie, że Leonard musiał się ucieszyć z pomysłu na teatr, prawda? Bo tak jak mówisz, on poszerzał zawsze formy wyrazu, starał się być multi, a nie wiem, czy ktoś odważył się zrobić podobny projekt jak wasz wcześniej. Było kilka projektów, ale chyba bardziej się to skupiało na w takiej aurze poetyckiej. Myślę, że tutaj jakby i to jest moment, kiedy trzeba wymienić reżyserkę Iwonę Jere, która jest osobą tyle utalentowaną, co szaloną i odważną, nie bojącą się eksperymentowania. I jakby tutaj udało się stworzyć formułę, która w sposób właśnie taki bardzo zręczny, świetnie zrytmizowany, humorystyczny i z dużą lekkością, ale i miejscem na głębie, na wzruszenie, na refleksję, jakby pokazuje tą różnorodność właśnie, jaka u Coena jest w tej twórczości, która daje, ma tyle przestrzeni, oddechu. Ja się tak naprawdę zagłębiłam w to wszystko dopiero w momencie podjęcia decyzji. Wyszła fantastyczna zresztą Sylwii Simons biografia. Jestem twoim mężczyzną. O Leonardzie Coenie, jego życiu przebogatym. I są i książki, i cała masa dostępnych w internecie ścieżek wideo i dźwiękowych, i można porównać głos wtedy, z kiedy zaczynał i pod koniec życia, i jakby zobaczyć, prześledzić, przynajmniej spróbować tę drogę, jaką przeszedł, a rozwijał się bardzo intensywnie. Naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawe, bez względu na to, jak bardzo ktoś jakby, czy ktoś bardzo lubi te piosenki, czy nie. Był to naprawdę interesująca postać. Bardzo interesujący człowiek. Piękne życie. Tak. Poza tym, użyłaś przed chwilą słowa zrytmizowany w odniesieniu do pani reżyser. Wcześniej mówiłaś przy Danielu Wyszogrodzkim o muzyczności. Myślę, że brakuje chyba troszkę słowa, bo tłumacz to za mało, prawda? Tłumacz to jest coś, to tylko... No dobry tłumacz to skarb, tak, bo to jest ktoś, kto jest w stanie otworzyć drzwi na inny kraj do zrozumienia. Ale no tutaj, no tym bardziej, że przy piosenkach, no to było szalenie istotne, żeby przetłumaczyć to, nie gubiąc tego, co najistotniejsze. Jednocześnie w sposób, który da się zaśpiewać, nie kalecząc ani muzyki, ani języka. Także myślę, że to się Danielowi znakomicie udało. Śpiewało nam się to jak własne. To posłuchajmy na razie utworu tytułowego. Boogie Street. Korono dnia. Spowita w mrok. Nareszcie ja i ty. Całujesz mnie. I znikasz stąd. Ja wracam znów na Boogie Street. Łyk wina i papieros. Czas ponownie ruszyć w bój. Ogarniam kuchnię, byle jak, i banjo sprawdzam strój. Uliczny czeka na mnie zgiełk. Mam swoje miejsce w nim, bo ja to ja, a kto mną jest? Jest znów na Boogie Street. Kochana, więc wspominam wciąż rozkosze naszych dni. Bo dospad porywisty prąd, kąpaliśmy się w nim. Twym pięknym popalonym takie mówią nam, jak żyć na Boogie Street. Korono dnia, spowita w mnie. Ja wracam znów na Bugi Street. Kiedy dowiedziałeś się, że Boogie Street ma znaczenie dość symboliczne? Bo to się wydaje, że to jest po prostu ulica, nie wiem, w Nowym Orleanie, a to jest pewna metafora. Ja należę do osób dosyć podejrzliwych i jakby symbole i czy słowa klucze, czy wszystko, co znajduję w literaturze, zawsze budzi jakby podejrzenie, że jest jakieś drugie dno. Jeżeli się u Coena nazywa coś jakimś słowem, to na pewno nie należy traktować tego dosłownie. Jakby z tego założenia wychodząc, domyślałam się, że jest jakaś głębia, no i nie bez racji. No i nie bez racji ten tytuł dał tytuł całemu projektowi, prawda? Bo jest szalenie uniwersalny, ma nawet dwie wersje. Początek i koniec. Rozumiem spektaklu, tak jak i płyty. Tak. Choć wspominałaś, że postanowiliście na potrzeby płyty, która jest jednak inaczej odbierana, troszeczkę pomieszać w kolejności utworów. Niewiele. Chodziło tylko o to, żeby jakby nie od razu na początku nie sprzedawać dokładnie wszystkiego. Spektakl jest tak zbudowany, że są tam zresztą przez też mojego partnera scenicznego Wojtka Leonowicza. Którego usłyszymy dzisiaj. Którego usłyszymy oczywiście też tak i śpiewającego. Ale też jakby on wziął na siebie główny ciężar słowa mówionego. Fantastycznie pokazane, zatańczone, rozhuśtane wiersze, fragmenty prozy, często w sposób komiczny, z dużą dozą poczucia humoru, zresztą takiego od Coena bezpośrednio czerpanego, bo tak jak rozmawialiśmy to poza anteną, że Leonard Coen nie jest kojarzony z, przynajmniej tak bezpośrednio, przez osoby, które jakby nie znają wiele więcej poza piosenkami, z tak dużym poczuciem humoru, jakie w rzeczywistości posiadał i nie wahał się go używać. Był osobą szalenie dowcipną. Wybieraliśmy, no właśnie jakby też wygląda na to, że Leonard Cohen też chciał jakby pokazać tę swoją różnorodność i stylów, i nastrojów, i tematów, że jest wybrane kilka tekstów no naprawdę zabawnych. Kilka mocno poruszających, kilka, zresztą poruszające są w zasadzie wszystkie. Są też, ale są też, jest też piosenka country, są też lekkie akcenty, że tam jest jakby cała gama tego, co w życiu przeżywamy. I od nas zależy, jak bardzo intensywnie do tego podejdziemy, jak bardzo będziemy się tym delektować, bawić. Jakby nie, najistotniejsze jest, żeby nie odmawiać sobie żadnego z nastroju, choćby jakby przeskok z jednego w drugi wydawał się początkowo karkołomny. Tak też w spektaklu jakby stwierdziliśmy, że nie będziemy się bać ani kiczu, ani przesady, ani brawury, że naprawdę są takie artystyczne skoki po bandach i też byłam zachwycona, że Iwona Jera, właśnie nasza reżyserka, jest nastawiona właśnie na tego typu jakby działania sceniczne. Ja większość życia słyszałam, że tak się nie gra, tak się nie robi. Ona miała to samo jakby w swoim życiu teatralnym, że to, co początkowo wydaje się nie do końca pasujące, potem odbierane jest jako efekt idealnie jakby scalający jakby dwie skrajne przestrzenie i coś, co gdzieś nas jeszcze też scenicznie połączyło i z właśnie rasowym aktorem, ale też tak, też fantastycznym, myślącym, wrażliwym człowiekiem Wojtkiem, z zespołem grającym na żywo na scenie. Były dwie dziewczyny, wokalistki. Ja pierwszy raz śpiewałam z chórkami. Zresztą w zasadzie są trzy piosenki, które są wymyślone na trio, na tercet wokalny. Więc też nie było to tak, że tylko jest jakby, to są wokalne cienie, tylko było jakby współuczestnictwo w całości. Sylwia Lasok, Magda Celińska, zresztą znakomite, świetny zespół pod przewodnictwem Piotra Selima. I Krzysztof Herdzin. Krzysztof Herdzin jako aranżer, tak. To też kolejne wyzwanie. To były same wyzwania dla mnie. Tego typu aranżacje to była kompletna nowość. Ale uwielbiam wyzwania. I stwierdziłam, że to jest po prostu jak przygoda, to przygoda. Kolejny utwór nazywa się Oto jest. Oto jest. Oto jest, oto jest, oto jest, oto twój tron, korona i koń, i kochasz swe królestwo. Oto twój koc, tektura i moc. Kochasz też to wszystko. Umiera kto bądź będzie żyć. Najmilsza witaj, miła żegnaj mi. Oto jest, oto jest, oto jest, oto jest. I szło, i kochasz to, i wszystkich. Oto choroba, to łóżko i syf, miłość do ludzi, każdej rasy i płci. Oto i noc, zaczyna się noc. Oto twa śmierć, w sercu syna twa śmierć. Oto jest, oto jest, oto jest, oto jest. Oto i świt, nim rozdzieli nas śmierć. Oto twój zgon, w sercu córki zgon. Oto się spieszysz i już nie ma cię. Oto i miłość, co pokój jest. Oto twój krzyż, goście i śmiech. Kochaj kogo bądź, miłuj kogo chcesz. Umiera kto bądź. Bądź będzie żyć. Najmilsza witaj, miła żegnaj mi. Oto jest, oto jest, oto jest, oto jest, oto jest, oto jest, oto jest. Oto jest. To teraz cytat z mistrza. W tej piosence mówię o rezygnacji z punktu widzenia, o osiągnięciu stanu, w którym staje się znużony własnymi opiniami. Przychodzi taki moment. Ciągle musimy wydobywać z siebie opinie i prezentować je światu, jak wyszkolone psy, które pokazują swoje sztuczki. Nasze opinie mają bawić albo prowokować innych ludzi. Szczerze mówiąc, nigdy nie interesowały mnie zbytnio moje opinie. To jest bardzo charakterystyczne dla Leonarda, który, pamiętam, w innym wywiadzie mówił, że ja nie traktuję swojego życia jak napisanej książki. Wszyscy uważają, że to jest taka piękna jakaś tam opowieść i tak dalej. A ja zostałem obdarzony przez niebiosa darem zapominania i po prostu nic nie pamiętam. Żyję na bieżąco. Myślę, że pamięć akurat mu dopisywała. To jest kwestia bardziej stosunku do tego, co nam to życie przynosi. Jesteśmy przeładowani informacjami i zwłaszcza oczekiwaniami. Tymi innymi wobec nas, ale i nas samych wobec nas samych. Myślę, że tu też jest jakby istotne, że jego życie zaprowadziło. Myślę, że gdyby nie było buddyzmu, gdyby nie było klasztoru Zen, to on znalazłby jakiś odpowiednik, żeby gdzieś jakby znaleźć równowagę w tym wszystkim, w tym natłoku informacji. Człowiek szalenie wrażliwy, utalentowany, ale też bardzo inteligentny i jakby widzący sytuację na świecie, nieobojętny zdecydowanie. Taki potrafiący ująć bardzo trafnie w słowa to, co i to, co się dzieje na zewnątrz, ale i to, co targa człowiekiem, to jak wiele jest emocji. Myślę, że naprawdę warto zadać sobie trud i sięgnąć po lekturę tego, co pisał, bo tam jest naprawdę dużo mądrych rzeczy, bardzo prosto napisanych. To są w gatunku tych rzeczy, że ja to wiedziałem, że to jest coś, co gdzieś tkwi w nas głęboko, a otwierają nam się wtedy jakieś dopiero przymglone wcześniej jakimiś własnym, z tymi opiniami właśnie myślenie o różnych zjawiskach, począwszy od sensu życia, po te drobniejsze, mniej czy bardziej ważne aspekty, miłość czy przemijanie. To, że nie będąc cały czas jakby Żydem, nie rezygnując jakby ze swojego takiego rdzennego i pochodzenia i tej tożsamości, był praktykującym buddystą i mistrzem Zen. Szalona uniwersalność wszystkiego, co mówił, robił, taka chłonność świata, z którego nie wybierał w zasadzie, tylko przyjmował świat, jaki jest, prawda, cały. No tego uczy właśnie buddyzm. I to jest niesamowite połączenie, że był w stanie pogodzić się z przemijaniem, co jakby rodzi właśnie to, że stosunek do życia taki, że to, co jest tu i teraz, jest najistotniejsze. Jeżeli nie będziemy tego celebrować, tego wszystkiego chronić w sobie na ten moment, to przeminie, to i tak przeminie, ale nie tracąc pamięci, nie tracąc tego wszystkiego, co nas uczy, bo wszystko, co się wydarza, nas uczy, był w stanie jakby wyciągać to, co najlepsze z danej chwili. Jeszcze się uśmiechać do tego. Pożyczyłaś sobie od niego określenie Boogie Street na prywatny użytek? Mieliśmy wiele anegdot po tej mojej cudownej przygodzie lubelskiej, bo trzeba tutaj nadmienić, że całość jakby odbyła się w Teatrze Starym w Lublinie. Premiera była w 82. urodziny Leonarda Cohena we wrześniu. Tam krążyły te niektóre sformułowania weszły do kanonu. Jedno cudowne, jeżeli słucha mnie pani reżyser, obracałaś mnie jak kotlet po prostu. To nie zostanie nam na długo. Wiele pięknych określeń zostało i pewnie zostanie. I zostanie. Tak jak opowiadasz o tym, to pewnie zostaną. Słuchamy. Gdy dotyku twego głów na nadzwykły głód wyrasta. Ty szepczesz dość, kochałeś już, teraz to ja kochanką. A gdy dotyku twego głód, nadzwykły głód wyrasta. Szepczesz dość, kochałeś już, teraz to ja kochanką, kochanką. Na te słowa w śmiech wliczono mnie w poległych. Już nie mam pracy, nie. Właściwie to nie kocham ja, to miłość więzi mnie. Nienawiść może w paczce przyjść, nie przyjmuj wtedy jej. A gdy dotyku twego głód, nadzwykły głód wyrasta. Ty szepczesz dość, kochałeś już, teraz to ja kocham. Dotyku twego głód, nadzwykły głód wyrasta. Ty szepczesz dość, kochałeś już, teraz to ja kochanką, kochanką. Ile duetów zdarzyło ci się zaśpiewać w życiu? Parę pamiętam akurat, ale... Wcale nie tak bardzo dużo, bo zaczęłam późno dosyć. Jakby do duetu musiałam dojrzewać. Potem jakby się posypało, w sensie dostawałam na tyle ciekawe, fajne propozycje, bo w większości przypadków gdzieś to przychodziło z zewnątrz. Gdzie zostałam chyba, gdzieś tam się otworzyła furtka, zostałam odkryta jako cenna partnerka w duecie. Ale wcześniej byłaś postrzegana jako Zosia Samuś. Tak, to prawda. Sama się tak postrzegałam, sama się tak ustawiłam, bo byłam na tyle zasklepiona tym, że skupiona może bardziej na tym, co robię, co chcę robić, że wydawało mi się, że jeszcze za wcześnie na bycie partnerem. I myślę, że coś w tym było, że do bycia partnerem trzeba dorosnąć na wielu poziomach. I potem pojawiło się dużo ciekawych bardzo duetów, ale też zawsze jakby były to sytuacje takie, że obie strony musiały wyczuć, że to jest po coś, że to czemuś służy, że to jest prawdziwe, że to jest piosenka, która w jakiś sposób nas łączy, że nie jest to przypadkowy dobór komercyjny, czy po prostu jakaś tam sceniczna, ale wyzwanie, przygoda po prostu. Teraz to wręcz często się nagrywa nie widząc się nawzajem, prawda? Duet, co już jest zaprzeczeniem kompletnym. Natomiast jeżeli użyliśmy tego określenia, a ty się kiwając głową zgodziłaś, Zosia Samosia, to praca przy tym spektaklu to jest kompletnie drugi biegun jednak, prawda? Kompletnie, kompletnie. Ale to użyłam słowa wyzwanie już wielokrotnie. I myślę, że ten etap mojego życia to jest jedno wielkie wyzwanie. Podoba mi się coraz bardziej. Jakby uczenie się z kimś okazało się zdecydowanie bardziej owocne i intensywne i ciekawsze niż ten mój pierwszy etap uczenie się samej. Bo jakby wydawało mi się kiedyś, że mam dużo jeszcze do nauki, dużo jeszcze muszę zrobić, rozwinąć się i wtedy będę gotowa na coś dalszego. Być może tak było. Nie przekonam się, jakby było inaczej, ale jakby... Cały życie szłam za głosem intuicji i teraz mi podpowiedziała, że warto zrobić ten następny krok. Partnerem na scenie to jest naprawdę duże wyzwanie, bo to jest jakby trzeba współbrzmieć, trzeba być częścią większej całości, trzeba mieć olbrzymią pokorę, nadążać albo hamować trochę. Tutaj też olbrzymie wyzwanie również wokalne. Ja pierwszy raz w życiu śpiewałam właśnie z innymi wokalistkami na scenie. I tutaj jest to ułożone przez aranżera w takie głosy, że nie tylko intonacyjnie trzeba się było sztywno trzymać, ale i rytmicznie. Nie mogę sobie pozwolić w tych momentach, które są jakby ustalone, wiem, że będą dziewczyny śpiewać, że ja sobie tam odlecę i jakoś się obronię, tak jak w swojej piosence, że mogę sobie polecieć nastrojem takim, innym, zależnie od dnia, od chwili. Tylko że ten rodzaj dyscypliny też był wbrew pozorom emocjonujący. Można było wpaść w jakiś taki swego rodzaju trans, coś takiego, że tu i teraz jestem na miejscu i jestem dokładnie w tym kanale energetycznym. Zupełnie inna przestrzeń dla mnie. Jestem osobą, mimo naprawdę się bardzo staram być zdyscyplinowaną, to jest jednak regularność i dyscyplina, to nie są jakby takie moje bardzo pokrewne cechy. I tutaj jakby, i to, że być partnerem też aktorskim, też Iwona wymyśliła w zasadzie rolę taką, że to nie jest tak, że ja wychodzę po prostu sobie na scenę, śpiewam piosenkę, schodzę i już. Tam wszystko się ze sobą wiąże. Są określone scenki, sytuacje, relacje między nami. Jest stwarzana taka sytuacja sceniczna, która tej piosence pomaga, ale też z kolei, kiedy są teksty mówione, kiedy są, tam są też chwile, czy jakieś instrumentalne, to wszystko jest tak skomponowane, żeby pogłębiało jeszcze jakby ten wyraz całości. Także uczestniczenie w takim, naprawdę ośmielę się stwierdzić, spektaklu. To nie był koncert, to nie był jakieś tam muzyczne show, czy jest tych określeń sporo, tylko udało nam się wspólnymi siłami, zresztą ku wielkiej naszej wspólnej radości, bo byliśmy cudownym zespołem. Ja tu mogłabym wszystkich uściskać, bo spotkaliśmy się naprawdę w jakimś chyba takim dobrym energetycznie momencie dla każdego z nas i dla wszystkich razem, co wszyscy potwierdzają, że pracowało nam się cudownie. Nikt nie chciał wyjść wcześniej, wszyscy byli na czas i rzucali się na robotę po prostu, jak pies na miskę. Renata Przemek opowiada o projekcie Boogie Street, spektaklu, którego zapis płytowy przedpremierowo dziś ma przyjemność zaprezentować słuchaczom Trójki. Oto utwór kolejny. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres. Egzamin masz. Pokonanych klęsk i życia fikcje brać za fakt. na pocałunku w dnie. Czy brać, czy pić, znam każdy trik. Mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami miłość. Wyjechać mogłem i dotrzymać słów lub nie. Rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Morza brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, prą pod wiatr. Sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić. Wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt. Nikt nie przyjmuje. Czasami, gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się. Idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. To teraz Renata Przemyk dorysuje nam obrazek do dźwięku. I dokładnie w takich, jak ta, w wszystkich piosenkach tutaj nie ma jakby pustych przebiegów w czasie solówki. Pod koniec uwodziłam pianistę, muszę się przyznać, ale reżyserka mi kazała w obcisłej czerwonej sukience i szpilkach, ocierając się o niego, spoglądałam mu głęboko w oczy z naprawdę wielką miłością. Warto to zobaczyć na żywo na spektaklu. A będzie taka szansa, o czym jeszcze opowiemy. Na pocałunku w dnie za nami, przed nami dla ciebie, a z kolejnymi utworami z płyty z Renatą Przemyk spotkamy się już po 16. Lecz wiem już, że to dla ciebie tak. I nie wiem skąd, lecz wiem to fakt. Skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. Ja miałem plan, bo zawsze palcach gnam. Lęk przeżywa mnie, to dla ciebie tak. Moje życie ma jak na dłoni dziś. Ja nie liczę się. Jesteś tylko twoje ciało chcę, ja za własne brałem je. Strój araba, strój araba, Żyda strój, żelazna maską, oto kostium mój. Chwila chwały, po niej stres. Naręcznikiem świat, na ręczniku krew, odwieczna śmierć rodzi się co dnia. Lęk przeszywa mnie, to dla ciebie tak. Widzę na wskroś, widzę na wskroś, już jasność mam. Sam nie liczę się, to dla ciebie tak, to dla ciebie tak, ukochana ma, wszystko stało się wedle twoich praw. Lecz wiem to fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. I nie wiem skąd, lecz wiem to fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. I nie wiem skąd. Lecz wiem to fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. Autopromocja. Setki tysięcy ludzi na ulicach, ale nie, nie protestują, świętują. Idą zgodnie za trzema mężczyznami w orientalnych strojach. Kim byli ci trzej? Królami, mędrcami czy magami? Skąd szli i co ze sobą nieśli? I czy na pewno było ich trzech? A może, jak sądzą niektórzy, 60? Jaki był ich świat? Czy można się do niego przenieść? Choćby na godzinę. Złoto, kadzidło i mirra. Dziś po 17 zapraszam do egzotycznego świata mędrców ze wschodu. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.